Ale nie tutaj? Oceniał w Trójce jeden z publicystów. Szwedzi znaleźli powód, żeby się zbroić. Tak rosyjska prasa komentuje poszukiwania tajemniczego statku u wybrzeży Szwecji. Są pierwsze konsekwencje wobec strażników miejskich ze Szczecinka. Jeden z nich, który uczestniczył w brutalnej interwencji, został zawieszony. Niewykluczone, że dziś zostanie usunięty ze służby. 20-latek twierdzi, że funkcjonariusze siłą wepchnęli go do radiowozu, a następnie pobili. Na opublikowanym przez niego nagraniu słychać, jak strażnicy brutalnie wymuszają zeznania. Chcą, żeby podpisał jakieś dokumenty. Strażnicy twierdzą, że mężczyzna zakłócał porządek publiczny i ubliżał funkcjonariuszom. Burmistrz miasta zapowiadał już wczoraj, że będzie domagał się kar dla funkcjonariuszy, którzy prawdopodobnie przekroczyli swoje uprawnienia. Lada chwila spotkanie burmistrza miasta z komendantem strażników. Rzecznik burmistrza Tomasz Czuk w rozmowie z Trójką informuje. Spotkanie odbędzie się przed godziną 10.30, a po godzinie 10.30 na takim oficjalnym briefingu wydamy komunikat w sprawie całego incydentu i strażnika miejskiego, w stosunku do którego zachodzą podejrzenia, że przekroczył swoje uprawnienia. Będą konsekwencje? Zawieszenie? Strażnik został już w sobotę zawieszony w czynnościach, a dzisiaj zapadną dalsze decyzje. Niewykluczone, że funkcjonariusz zostanie wyrzucony ze Straży Miejskiej w Szczecinku. Sprawą zajmuje się prokuratura. Tak, to odpowiedź prezydenta na pytanie, czy poprze pomnik budowy ofiar katastrofy w Smoleńsku. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski odrzuca jednak pojawiające się oskarżenia, że to ustawione działanie w związku z kampanią wyborczą. Inicjatywę prezydenta chwalił w Trójce Jerzy Domański z Przeglądu. W obliczu tej katastrofy pomnik powinien być. Upieranie się teraz przez tak zwaną drugą stronę, że dokładnie ma stanąć na Krakowskim, a tak naprawdę przed Pałacem Prezydenckim, to by świadczyło o tym, że jednak te emocje negatywne są bardziej jednak po drugiej stronie. Niech stanie w bardzo dobrym, prestiżowym miejscu, ale niekoniecznie na Krakowskim. Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci uważa, że to jednak gra ze strony prezydenta. Gra polega na tym, że zgadzam się, że pomnik powinien być, nawet wychodzę z taką propozycją, no ale nie tutaj, przy pełnej świadomości, że dla drugiej strony to miejsce jest niezwykle istotne. I teraz będzie można pokazać taki obraz, no tamci konfrontacyjnie nastawieni, a ja tu otwarty, no ale właśnie nie chcę w takim miejscu, które będzie dzieliło. Prezydent nie mówi jednoznacznie, czy pomnik powinien stanąć na krakowskim przedmieściu. Przekonuje, że trzeba szukać takiego miejsca, które będzie kojarzyło się ze wspólnymi przeżyciami, a nie z konfliktem. Jutro Bronisław Komorowski spotka się z przedstawicielami rodzin ofiar w sprawie budowy pomnika. Tragiczny bilans powodzi i lawin błotnych na południu Meksyku. Co najmniej 6 osób zginęło. Ulewne deszcze towarzyszące burzy tropikalnej spowodowały wystąpienie z brzegów rzek. Wiele miejscowości jest zalanych i odciętych od świata. W stanie Guerrero żywioł zmusił ponad 4000 osób do opuszczenia swoich domów. Tajemnicza łódź podwodna to pretekst dla Szwedów, by się zbroić. Do takiego wniosku doszli eksperci niezawiści mojej gazety. Dziennik przypomina, że szwedzka marynarka wojenna szuka śladów obcego obiektu wojskowego na swoich wodach, a szwedzcy dziennikarze sugerują, że chodzi o rosyjski okręt podwodny. Gazeta cytuje komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony, z którego wynika, że wszystkie jednostki nadal wykonują swoje zadania i żadna z nich nie znalazła się w nadzwyczajnej sytuacji. Niezawisi Maja wraca do historii z 1981 roku, kiedy to radziecki okręt podwodny osiadł na mieliźnie w pobliżu szwedzkiej bazy. Tamto wydarzenie posłużyło władzom w Sztokholmie do zwiększenia wydatków na zbrojenia. W opinii rosyjskiego dziennika podobnie może być i tym razem. Gazeta zwraca uwagę, że w ostatnich latach Szwedzi często podnosili alarm z powodu tajemniczych okrętów podwodnych. Zdaniem niezawisłej gazety cel ostatniego alarmu jest prosty: wymusić dodatkowe pieniądze na nowy sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W doniesieniach agencyjnych pojawiła się nawet informacja, że mógł to być okręt typu Akuła, który może przenosić do 20 rakiet z uzbrojeniem jądrowym. I to tyle w tym serwisie Trójki. Pochmurno, ale będą też przejaśnienia i wszędzie może przelotnie padać we znaki. Da się również silniejszy wiatr, który w górach może osiągać 80 km na godzinę. Na termometrach od 13 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 18 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz mieszkanie? Z nami będzie taniej! Teraz w MediaMarkt, kupując 5 różnych produktów dużego i małego AGD oraz RTV za minimum 5000 zł, oszczędzasz 10% ich wartości. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. I raz, i dwa. I raz, i dwa.

Basista i wokalista Mark King z grupy Level 42 ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. 12 minut po godzinie 10. Pora zająć się płytami tygodnia. O popołudniowej opowie Anna Gacek. Ruby Dress, Skinny Dog. Jeden z gorących debiutów jesieni. Pierwsza płyta zespołu Curly Heads. Pozwolą Państwo, że będziemy się trzymać i kategorii debiut, i zespół, bo jak kuszące nie byłoby promowanie tej płyty osobą niezwykle popularnego wokalisty, zespół, i chwała im za to, zaczyna od zera. Chcą na wszystko zapracować sami i nie oszczędzają się. Miałam przyjemność widzieć ich na scenie i cytując mojego kolegę Piotra Stelmacha, jest energia. A to w takiej muzyce najważniejsze. Takiej, czyli tej, której w pokoleniu muzyków Curly Heads chyba jakby mało. Gitarowej, głośnej, mówiąc kolokwialnie, do przodu. Ich entuzjazm jest zaraźliwy. Słychać, że aż rozpiera ich chęć hałasowania i radość ze wspólnego grania, bo Curly Heads to też paczka przyjaciół i to na tej płycie słychać. Tak grają ci, którzy lubią też razem grać w kosza, pić piwo, rozmawiać o dziewczynach i samochodach. Zresztą ta płyta to niczego sobie ścieżka dźwiękowa właśnie takich aktywności. Ale przede wszystkim Ruby Dress, Skinny Dog to kawał świetnego rock'n'rolla. I nie dam sobie wmówić, że to tylko, to aż. Anna Gacek zachęcała Państwa do posłuchania popołudniowej płyty tygodnia Curly Heads. Proszę o nią powalczyć w popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Przed południem mamy coś zupełnie innego. To jest kompilacja ułożona przez naszego kolegę radiowego Marcina Kedryńskiego. Siesta dziesiąta. Jak mówi Marcin, płyta druga to są piosenki zakazane, to o tym za chwilę, ale płyta pierwsza to są duety i myślę, że wystarczy, jeśli powiem, że są Natalie Cole z Andrea Bocelli, Michael Frank z Peggy Lee, Sting i Joe Lory, albo Ibrahim Ferreri i Omara Portuondo. To jest 16, dobrze liczę, 15 duetów na pierwszej płycie, a piosenki zakazane to są piosenki, które Marcin Kedryński napisał dla swojej żony, Anny Marii Jopek. To się poukładało. Przepiękny zestaw. Polecam także piosenki zakazane. Wśród gości na tej drugiej płycie m.in. Richard Bona, Oscar Castroneves, Mino Sinelu, Todd Gustafsson, Manu Kaczek, Kaja, Branford Marsalis, Christian McBride, Pat Metheny, Leszek Możdżer. Długo by wymieniać. Proszę bardzo, walczymy o płytę tygodnia. Siesta 10, 71335. Anna Maria Jopek. Już o swoim jest szans na nasz następny piękny pierwszy raz. Kiedy nie słyszy nikt i kiedy nikt nie patrzy, dziękuję za mój czas przy tobie, za każdy dzień. Tak, to pierwsza z piosenek Marcina, jakie napisał dla Anny Marii. W zestawie siesta 10. Dzisiaj siesta dla pani Anny do Warszawy i dla pana Witolda do Jawora, czyli jaworowy człowiek. Jawor, Jawor, jaworowi ludzie. Proszę powalczyć o siestę 10 jutro, pojutrze i tak do piątku. 19 po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963, marzec. Przyszła wiosna, wraz z nią nowości, które można było obejrzeć w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski otwarto 11. Krajowe Targi Wiosenne. Uroczystości relacjonował reporter Polskiego Radia. Halo, halo, mówię z terenów targowych w Poznaniu. Zbliża się godzina 10. Przed pawilonem przemysłu lekkiego gromadzą się przedstawiciele władz centralnych, partii i rządu, gospodarze miasta i województwa, handlowcy i przemysłowcy z całej Polski oraz wielu zaproszonych gości. Za chwilę nastąpi tutaj uroczyste otwarcie 11 targów krajowych. Mimo trudności produkcyjnych wynikających z mroźnej i ostrej zimy, handlowa wiosna 63 zapowiadała się bardzo atrakcyjnie. Na targach swoje produkty pokazało 5 tysięcy wystawców. Towary o wartości 20 miliardów złotych prezentowano na powierzchni 50 tysięcy metrów kwadratowych. Przeważają nowości. Na przykład 70% modeli obuwia wystawiono po raz pierwszy. Poprawiła się także jakość i estetyka artykułów dziewiarskich i odzieżowych. Targi uroczyście otworzył gospodarz, minister handlu wewnętrznego Mieczysław Lesz. Chciałbym jeszcze raz serdecznie powitać wystawców i zaproszonych gości. Życzę wszystkim dokonania dobrych transakcji i uważam 11 targi krajowe wiosna 1963 za otwarte. Proszę towarzysza wicepremiera Szyra o dokonanie aktu otwarcia ekspozycji targowej. W czasie, kiedy minister handlu wewnętrznego otwierał targi wiosenne, premier Józef Cyrankiewicz jeździł z wizytami po świecie. Swoją podróż rozpoczął od Meksyku, a następnie w Nowym Jorku spotkał się z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, na którą przybyli dziennikarze z 50 krajów świata. Miałem możliwość podczas przejazdu przez Nowy Jork być w miejscu, które jest i symbolem nadziei ludzkości na porozumienie, ale chyba nie tylko symbolem, ale i kuźnią tych porozumień, które mogą przyszłości. Po wizycie w Nowym Jorku Józef Cyrankiewicz wrócił do Europy, jednak jeszcze nie do Warszawy. Dalszą część zagranicznych podróży premiera relacjonowało Polskie Radio. Z Nowego Jorku premier Cyrankiewicz udał się do Rzymu, gdzie odbył rozmowy z premierem Fanfanim, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Piccionim oraz był przyjęty przez prezydenta Republiki Antonio Segni. Podróż premiera, jak podkreślają zgodnie komentatorzy, to jeden z najnowszych dowodów owocnej działalności naszej dyplomacji, a wizyta w Meksyku to najlepszy przykład, że liczba przyjaciół naszego kraju rośnie na wszystkich kontynentach. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych odbyła się światowa premiera jednego z najsłynniejszych thrillerów wszechczasów, filmu Ptaki Alfreda Hitchcocka. My name is Alfred Hitchcock. And I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. It will be seen in theaters like this across the country. Taki był marzec 1963 roku. Ptaki nadal robią wrażenie. Magda Jeton i Gabi Darmetko przygotowują ten cykl. Dzisiaj marzec 1963 roku, to wtedy ta piosenka miała już 3 lata. Dum, dum, dum, dum. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. And there goes my baby, and there goes my heart. So far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely only the lonely know the heartaches I've been through. Only the lonely know I cry and cry for you. Maybe tomorrow a new Orbison, Only the Lonely. 20 października 1960 roku to był numer jeden na brytyjskiej liście przebojów, jeden z 33 singli, jakie na tej liście umieścił Roy Orbison, ale tego nie wiedziałem, człowiek uczy się całe życie. Napisał tę piosenkę myśląc o The Everly Brothers, oni powiedzieli, że dziękują, potem zaoferował ją Presleyowi, Presley powiedział thank you so much, no to Roy zdecydował się, nagrał sam i miał numer jeden. 25 minut po 10. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh, oh. It's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. To think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home. Cię kochać nie chcę. Już nie cieszy ciebie świat. Lepszy święty spokój, więc zamykasz serce. I zranione zmieniasz w głaz. Skąd ja to znam? Śpiewałam przecież, że ja jestem kamieniem, lecz kiedyś się zmienię, choć teraz jestem jak skała. Życia pustyni tkwie, bo kocham, bo kocham. Nie już kropla dzisiaj nie drąży mnie. Gdy miłości się boisz, nie chcesz jej już więcej, masz wokoło pustkę, która echem tobie gra. Ile kochasz, tyle jesteś wart. Choć człowieka jeszcze widzisz w swoim lustrze, jesteś martwy tak jak głaz. Pytasz skąd wiem. Śpiewałam przecież, że się zmienię, choć teraz jestem jak skała samotna. Na życie pustym wie, bo kocham. Ja już kropla życia pustym kie, bo kocham. Już kropla dzisiaj nie wiąże mnie. Marzy mi się taka 7-minutowa wersja tego utworu, żeby ta gitara jeszcze grała, ale Kaja mówi, powiedziała, że jest tylko taka. Może trzeba dotrzeć do producenta tej płyty, tej sesji. Kaja jak skała. Za 27 minut, godzina 11, to może dobra pora, żeby przypomnieć Państwu o głosowaniu na listę przebojów programu trzeciego. polskieradio.pl/trójka, tylko z tamtej strony na 10 utworów. A w Australii już wiosna. Angus and Julia Stone za 23 minuty, godzina 11. 20 października 1973 roku zespół The Rolling Stones miał na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów utwór zatytułowany Angie. Angie to była żona Davida Bowiego. I dorzućmy sobie do tego zestawu najwyżej notowaną nowość z ostatniej listy przebojów programu trzeciego, Pink Floyd. Floyd, Louder Than Words, najwyżej notowana nowość w ostatniej liście przebojów programu trzeciego. Wcześniej The Rolling Stones i już za 13 minut 11. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro. Sony Smart TV 40 cali, 200 Hz, Wi-Fi za 1799. Smartfon LG L9.2, ekran IPS za 599. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za 12 minut 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. Warszawski Festiwal Filmowy za nami, a z nami dziś Eliza Subotowicz, koordynatorka programowa i selekcjonerka festiwalu, bo mamy jeszcze kilka ważnych informacji do przekazania w związku z festiwalem w nocy. Dziś dopiero poznaliśmy zwycięzców plebiscytu publiczności, tak? Dzień dobry, tak. Mamy już zwycięzców i w kategorii filmów fabularnych i dokumentalnych. No więc jeśli chodzi o fabuły, co robimy w ukryciu? What We Do in the Shadows. Czyli film z Nowej Zelandii wygrał. Tak, Nowa Zelandia, Jermaine Clement i Taika Waititi. A jeśli chodzi o dokumenty, Rozdroże, białoruski dokument Anastazji Miroszniczenko. Film, który również zdobył wyróżnienie przyznane przez jurorów. Ale tak, powiedzmy może nieco o tym zwycięskim filmie, co robimy w ukryciu, bo o nim sporo się mówiło w trakcie festiwalu. Jak o tym świadczy właściwie cała historia kina. Lubimy filmy o wampirach, nawet tak nietypowych jak ci z Nowej Zelandii, tak? Tak, no ten film jest faktycznie nietypowy. Zresztą jeden z reżyserów to połowa duetu Flight of the Conchords, może znanym słuchaczom. No jest to zwariowana komedia właściwie o trzech wampirach, którzy zamieszkują dom w Wellington w Nowej Zelandii. No i może tu postawmy kropkę, tak? Bo mamy nadzieję, że jak to bywa w wypadku zwycięzców festiwalu w tej kategorii, czyli wybranych przez publiczność, być może film znajdzie już niedługo polskiego dystrybutora. Powiedzmy o filmach krótkometrażowych. No właśnie tutaj miła niespodzianka w kategorii filmów krótkometrażowych, film polski, Joanna w reżyserii Anety Kopacz, który pokazywaliśmy w ramach panoramy polskich filmów krótkometrażowych. A jeśli chodzi o filmy dla dzieci, Kapitan Rybka reżysera Johna Banana z Francji. No i może jeszcze dwa kolejne miejsca na tej liście w kategorii filmów fabularnych. Bardzo mnie też drugie miejsce ucieszyło. Tak, Szef Anatomia Przestępstwa, argentyński film Sebastiana Schindela. Sebastian Schindel zresztą gościł kilka dni temu w Trójce. No i miejsce trzecie. Zanim zniknę, Before I Disappear, Shona Christensena, który też dostał wyróżnienie od jurorów w sekcji Wolny Duch. No i ciekawie też wygląda ta kategoria filmów dokumentalnych, bo tu może powiedzmy o pierwszej piątce, tym bardziej, że czwarte i piąte miejsce to polskie filmy, ale najpierw drugie i trzecie. Fotografowie w Ogniu Walki, to miejsce drugie, dokument Marka Wizę o grupie fotografów w klubie Bang Bang z południowej Afryki. Bardzo ciekawy dokument. I zupełnie inny dokument Dior i ja, Frederica Chenga o nowym projektancie domu Diora. No tutaj akurat tytuły wiele wyjaśniają. Miejsce czwarte w kategorii filmów dokumentalnych to... Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu Bartosza Paducha. Także polski akcent. O gdańskiej formacji artystycznej, tak. Reżyser gościł w Trójce w trakcie festiwalu i kolejny również. Autorki, miejsce piąte. Tak, autorki Janusza Mrozowskiego. Pan Mrozowski zresztą już po raz któryś był na festiwalu z dokumentem o więźniarkach. I te filmy na pewno wrócą jeszcze do polskich kin. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Eliza Subotowicz. Dziękuję za te wyniki. Rozumiem, że więcej informacji na ten temat, dłuższe listy znajdziemy na stronie festiwalu. Warszawski Festiwal Filmowy zakończył się już. Od jutra American Film Festival we Wrocławiu. A my na moment jeszcze wróćmy do premier tego tygodnia, bieżących premier, o tym Artur Liebhardt. Film Erwina Wagenhofera pod tytułem Alfabet sięga do problemu edukacji. Nasza cywilizacja zbudowała fantastyczne rzeczy, ostatnimi czasy od muzyki jazzowej, poloty w kosmos, ale to, co jest najbardziej istotne w systemie edukacji na całym świecie, od Chin po Honolulu, to wyścig szczurów. Niemowlęta, które się rodzą, badania wykazały, że 80% nowej populacji ma warunki, aby stać się geniuszem, ale później już w wieku 12 lat ten procent zmniejsza się do 2-3%. Więc gdzie ten geniusz naszej ludzkości ginie? I o tym jest właśnie film Wagenhofera. System edukacji na całym świecie absolutnie niszczy kreatywność dzieci i tym samym możliwości reprodukcji intelektualnej i kreatywnej całej naszej cywilizacji. O tym jest ten film. Jeżeli mamy problemy z tym, że od wielu, wielu lat żyjemy na całym świecie w tak zwanym kryzysie i nikt nie może nas z tego kryzysu wydobyć, to zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób kształcimy nowych ludzi, kształcimy siebie, kto ma być nowym geniuszem, jeśli jedynym warunkiem w edukacji od szkoły podstawowej po Uniwersytet Harvarda jest wyścig szczurów. Alfabet od piątku w kinach, a w kolejny piątek, za kilka dni, następna premiera Against Gravity, tym razem film włoski. No właśnie, film Paolo Virziego, Kapitał ludzki, ze wspaniałą obsadą gwiazd kina włoskiego. Film w tym roku dostał nagrodę Donatello za najlepszy film roku, pokonując film Paolo Sorrentino Wielkie Piękno, więc niech to będzie takim zaczynem zainteresowania tych wszystkich, którzy interesują się kinem włoskim i tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć mądre, wspaniałe i dające dużo do myślenia kino. Dodajmy jeszcze, że Kapitał ludzki jest w tym momencie włoskim kandydatem do Oscara. I prawdopodobnie tę nominację otrzyma. Miejmy też nadzieję, że w tym gronie znajdzie się nasza Ida. Ryszard Jaśmiński, fajny film, jutro o tej samej porze, za 6.11. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, but you played.